श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 66वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 66वें श्लोक में भगवान ने गीतोक्त ज्ञान निष्ठा का उपसंहार करते हुए ये बताया कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक परमात्म बोध ही मोक्ष का साधन है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इससे सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान ये साधन बताया प्राप्त करने के लिए। और ये साधन जिसको प्राप्त होता है उसे भगवान इसी साधन के माध्यम से मुक्ति दिलाते हैं। अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, इससे सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान का फल बताया गया मोक्ष। तो ये जो 66वें श्लोक के द्वारा उक्त साध्य साधन भाव है, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान साधन है, मोक्ष उसका फल है। इसे गीता शास्त्र के उपसंहार प्रसंग पर विचार से सुनिश्चित कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। इस अभिप्राय से मोक्ष का साधन के विषय में तीन विकल्प प्रारंभ में किए कि मोक्ष का परम साधन केवल ज्ञान है या केवल कर्म है या गीता ज्ञान कर्म समुच्चय को मोक्ष का साधन बताती है। गीतोक्त मोक्ष का साधन क्या है इन तीन में से, ये विकल्प हुए। तो इन विकल्पों के विषय में यानि विकल्प का निमित्तभूत संशय का निमित्तभूत हेतु पूछा गया क्या है। तो हेतु संशय में है, स्थान स्थान पर ज्ञान को मोक्ष का साधन बताया है यज्ञात्वा अमृतमश्नुते इत्यादि से, और कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यादि से कर्म की भी अवश्य कर्तव्यता गीता शास्त्र के अधिकारी को गीता बता रही है। इसलिए संशय होता है जिसे अवश्य कर्तव्य बताया जा रहा है वह गीता शास्त्र के प्रयोजन के प्रति साधन है। तो कर्म भी साधन है, ये भी एक संशय अंतःपाती कोटि उपस्थित हो जाती है। और यज्ञात्वामृतमश्नुते इत्यादि श्रुति ज्ञान से मोक्ष बता रही है गीता स्मृति, तो इसलिए केवल ज्ञान भी मोक्ष का साधन है यह कोटि भी उपस्थित होती है। और दोनों में मोक्ष साधनत्व होने के कारण समुचित पक्ष भी उपस्थित होता है। तो कहा ठीक है, सहेतु के संशय है लेकिन सफल भी होना चाहिए इसका विचार। तो इसका फल क्या होगा विचार का, तो विचार का फल बताया गया कि यही निकलेगा कि मोक्ष का साधन निश्चित इन तीन में से यही है। एक ऐसा अवधारण ये मीमांसा का फल हो जाएगा, इसलिए मीमांसा आवश्यक है। अतः विस्तार पूर्वक मीमांसा भाष्यकार भगवान आरंभ कर रहे हैं ये बताया गया। तो मीमांसा के आरंभ में सिद्धांत को बताने वाला एक सूत्र वाक्य भाष्यकार भगवान ने लिखा कि आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य निःश्रेयस हेतुत्वं भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन कैवल्य फलावसानत्वात्। ये है सूत्र वाक्य इस सूत्रवाक्य में भाष्कर भगवान ने यह कहा कि केवल आत्मज्ञान निःश्रेयस का साधन है, ऐसा गीता बताती है। गीता शास्त्रोक्त निःश्रेयस का साधन केवल आत्मज्ञान है। ऐसा क्यों? तो इसमें उसी सूत्रवाक्य में हेतु बताया गया, भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन कैवल्य पर्यवसानात्। तो ये जो है केवल आत्मज्ञान, जो क्रियाकारक फल भेद विषयक द्वैत ज्ञान है, उसका निवर्तक बन जाता है केवल आत्मज्ञान, और भेद प्रत्यय का निवर्तक बन करके कैवल्य पर्यवसायी हो जाता है। जब तत्वमशादि वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम् ब्रह्मास्मि ये बोध कहो, या सर्वं खल्विदं ब्रह्म अहं च ये कहो, या गीता का वासुदेव सर्वमिति ये बोध कहो, यह क्रियाकारक फल भेद का निवर्तक बन करके अधिष्ठान जो पुरुषोत्तम तत्व है उसी में पर्यवसित होता है। तो यत्र त्वस्य आत्मवभूत तत्केन कंपस्यत इत्यादि श्रुति के अनुसार फिर वह कैवल्य मात्र में अवस्थित होता है भेद वो तत्व ज्ञान, इसलिए इसे कहा जाता है मोक्ष का, और मोक्ष का स्वरूप ही कैवल्य है, ब्रह्म रूप से स्वस्वरूप मात्र से अवस्थान, इसे कहा जाता है मोक्ष, वो ज्ञान मात्र से ही होता है, इसलिए ज्ञान ही केवल मोक्ष का साधन है, ऐसा गीता बताती है। और सूत्र वाक्य में जो तू शब्द का प्रयोग भाष्कर भगवान कर रहे हैं वह संशय अंतपाती जो बाकी दो कोटि है, केवल कर्म मोक्ष का साधन है ये वाली कोटि, और ज्ञान कर्म समुच्चय मोक्ष का हेतु है ये वाली कोटि, इन दोनों का निवर्तक है तू शब्द। इस प्रकार ये जो सूत्र वाक्य है, इस सूत्र वाक्य का ही विवरण भाष्य में चल रहा है। ये भाष्य है ना, भाष्य का लक्षण होता है मूलार्थो वर्ण्यते यत्र मूलानुसारी भी पदै स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। सब व्याख्यान ग्रंथ को भाष्यनी कहा जाता, व्याख्यान ग्रंथ विशेष भाष्य कहलाता है, जिसमें भाष्य का लक्षण घटता है। भाष्य का लक्षण है भाष्य के जानकार लोगों के द्वारा किया गया कि जिस व्याख्यान ग्रंथ में मूल ग्रंथ के पदों का उनके पर्यायवाचक पदों के द्वारा व्याख्यान होता है, अर्थवर्णन होता है। मूलार्थो वर्ण्यते यत्र मूलानुसारी भी पदै, और स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, तो अपने भी सूत्रात्मक वाक्यों का वर्णन जिस व्याख्यान ग्रंथ में व्याख्याता करते हैं उन ग्रंथों को कहा जाता है भाष्य। तो भाष्यकार भगवान जो मूल ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, उनके उसके श्लोकों का पर्यायवाचक शब्दों से व्याख्यान करते ही हैं, साथ में अपने द्वारा प्रयुक्त जो सूत्र वाक्य हैं उनका भी व्याख्यान करते हैं, इसलिए भाष्य है। तो इसमें भाष्यकार भगवान के द्वारा प्रयुक्त सूत्र वाक्य हुआ आत्मज्ञानस्य तु कैवल्यस्य निःश्रेयस हेतुत्वम इत्यादि, इसकी व्याख्या स्वयं भाष्यकार भगवान कर रहे हैं, इसलिए भाष्य है। तो इसी सूत्र वाक्य की व्याख्या क्रियाकारक फलभेद बुद्धि अविद्या आत्मनि नित्य प्रवृत्ता इत्यादि से प्रारंभ हुई। तो हम लोगों ने इस सूत्र रूप भाष्य के व्याख्यान की चर्चा यहाँ तक कर दी है, कहाँ तक कि इत्येवं रूपम आत्मविषयम ज्ञानम उत्पद्यमानम कर्म प्रवृत्ति हेतुभूताया भेद विद्धे निवर्तकत्वात्। अब तू शब्द यहाँ से व्याख्यान चलना है, यानी भाष्य में भाष्यकार भगवान इतना व्याख्यान कर चुके हैं कि भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन कैवल्य फलावसानत्वात्। ये जो हेतु वाक्य है इसकी व्याख्या एक प्रकार से कर चुके हैं। अब जो सूत्र वाक्य में तू यह निपात है इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तू शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि तू शब्द पक्षद्वय व्यावृत्त्यर्थो न केवलेभ्य कर्मभ्यो न च ज्ञान कर्मभ्याम समुचिताभ्याम निश्रेष प्राप्ति इति पक्षद्वयम् निवर्तयति। तो ये कहते हैं कि सूत्र वाक्य में प्रयुक्त तू शब्द जो संशय में तीन पक्ष हैं उसमें से सिद्धांत पक्ष को छोड़ करके अतिरिक्त दो पक्ष जो बचते हैं उनका व्यावर्तक है। ये कहा कि तू शब्द पक्षद्वय व्यावृत्त्यर्थ, पक्षद्वय की व्यावृत्ति है अर्थ यानी प्रयोजन जिसका, उसे कहा जाता है पक्षद्वय व्यावृत्त्यर्थ। तो सूत्र वाक्य में तू शब्द का प्रयोग इसी प्रयोजन के लिए किया गया कि बाकी संशय अंतपाती बाकी दो कोटियों का व्यावर्तन हो, ये उद्देश्य है। वे दो पक्ष ही बताए जा रहे हैं, न केवलेभ्य कर्मभ्यो निश्रेष प्राप्ति उधर लगाना, संशय अंतपाती एक कोटि थी केवल कर्मों से निश्रेष होता है, उसका तू शब्द व्यावर्तन करेगा निषेध करेगा, तो उसी में न जोड़ देने से उस पक्ष का व्यावर्तन हो जाएगा। केवल कर्मों से मोक्ष होता है ये जो पक्ष है वह उचित नहीं है, ऐसा तू शब्द बताएगा। और दूसरा पक्ष, तीसरा पक्ष था वहाँ पर समुचित ज्ञान कर्म से मोक्ष होता है, समुच्चय पक्ष, उसका भी व्यावर्तक तू शब्द है। उसे कह रहे हैं कि न च ज्ञान कर्म भ्याम समुचिताभ्याम निश्रेष प्राप्ति। तो समुचित जो ज्ञान कर्म है उनसे भी निश्रेष यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार ये जो दो पक्ष है इति पक्षद्वयम् निवर्तयति, कह तू शब्द, तो तू शब्द इन दोनों पक्षों का व्यावर्तक बनेगा। केवल कर्म से या ज्ञान समुचित कर्म से मोक्ष क्यों नहीं होगा, इसे सिद्ध करने के लिए और एक हेतु बताया जा रहा है अकार्यत्वात् इत्यादि से। एक हेतु तो पहले बता दिया कि उत्पद्यमान ज्ञान ही भेद प्रत्यय का व्यावर्तक बन करके कैवल्य रूप मोक्ष पर्यवसायी है, इसलिए उसे कर्म की आवश्यकता नहीं है सहायक के रूप में भी। दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है कि मोक्ष कार्य रूप नहीं है, तो कार्य रूप न होने से कार्य होता है आप्य संस्कार्य और प्राप्य उत्पाद्य और विकार्य, इन चार से अन्यतम माना जाता है कार्य। चार में से किसी एक रूप कार्यत्व के व्याप्य हैं ये चार। इन चार में से कोई न कोई कार्य होता है। ऐसा मोक्ष न तो व्याप्य है, आप्य है, न आप्य यानी प्राप्य, न तो विकार्य है। प्राप्य तो वो होता है जो देश से परिचिन्न होता है। प्रापक जिस देश में है, उस देश में जो विद्यमान नहीं है, देशांतर में विद्यमान है, वह वस्तु प्राप्य बन जाती है, स्वर्ग प्राप्य है। इसलिए कि स्वर्ग को प्राप्त करने वाला यजमान मृत्युलोक में है और स्वर्ग वहाँ से दूर है, दक्षिणायन मार्ग से जा करके प्राप्त किया जाता है, वो तो प्राप्य हुआ। और उत्पाद्य भी नहीं है मोक्ष, जो कभी हो कभी ना हो वो उत्पाद्य होता है, अनित्य वस्तु। मोक्ष तो नित्य है, काल से परिचिन्न नहीं है, देश से अपरिचिन्न होने से अप्राप्य है और काल से अपरिचिन्न होने से उत्पाद्य नहीं है, और निरवय होने से विकार्य नहीं है। निरवय वस्तु विकारी नहीं होती, वो निरवय है इसलिए विकार्य नहीं है। और नित्य शुद्ध होने से संस्कार्य नहीं है। संस्कार होता है या तो विद्यमान दोषों का परिहार या उसमें गुणाधान, दो प्रकार का संस्कार माना जाता है। तो मोक्ष है ब्रह्म स्वरूप, और ब्रह्म निर्गुण होने से उसमें गुणाधान नहीं किया जा सकता, गुणाधान रूप संस्कार नहीं होगा। और नित्य शुद्ध होने के कारण अशुद्धि का परिहार रूप संस्कार भी नहीं होगा। इस प्रकार ये चार प्रकार का जो होता है उसे कहा जाता है कार्य। इन चारों से विलक्षण मोक्ष होने से, अकार्य होने से, उन्हें उस अकार्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं होगी। कर्म वो जो कार्य के व्याप्य चार है कार्य विशेष, उनकी प्राप्ति का साधन बन जाता है। या तो स्वर्ग की प्राप्ति का, या तो विकार्य आदि जो होंगे उसके लिए कर्म की आवश्यकता है। मोक्ष अकार्य होने से इसके लिए जरूरत नहीं है कर्म की। ये कह रहे हैं कि अकार्यत्वाच्च निश्रेयसस्य यहाँ स छूट गया है, निश्रेयस्य ऐसा है ना, बीच में य और श के बीच में पूर्ण एक सकार होना चाहिए। अकार्यत्वाच्च निश्रेयसस्य कर्म साधनत्वानुपपत्ति। तो निश्रेयस यानी मोक्ष कार्य से विलक्षण होने से उसमें कर्म साधनत्व की उपपत्ति नहीं होगी, यानी कर्म साधन कर्म रूप साधन की अपेक्षा उसे नहीं होगी। ये इसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं नित्यम वस्तु कर्मना ज्ञानेन वा क्रियते। जो नित्य वस्तु है मोक्ष, उसके स्वरूप का संपादन कर्म या ज्ञान से नहीं होगा, धने साधन की उसको अपेक्षा नहीं होती है, ये कहा गया। तो कहा यदि मोक्ष नित्य है, नित्य होने से जैसे कर्म की अपेक्षा नहीं है, तो नित्य होने से ही फिर ज्ञान की भी अपेक्षा नहीं होना चाहिए। और आप कह रहे हो कि ज्ञान से मोक्ष होता है, केवल ज्ञान मोक्ष का साधन है ऐसा गीता बता रही है, तो मोक्ष नित्य होने मात्र से ही ज्ञान का भी साध्य नहीं बनेगा, यही शंका की जा रही है पूर्व पक्षी के द्वारा। तो केवलम ज्ञानम अपि अनर्थकम तरही, तरही शब्द का अर्थ है मोक्षस्य नित्यत्वात्, नित्यत्वे सति ऐसा लगाना। यदि मोक्ष नित्य है तब तो जैसे नित्य मोक्ष के प्राप्ति में कर्म अनपेक्षित है, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, ऐसे ही ज्ञान की भी अनपेक्षा ही सिद्ध होगी, वो ज्ञान भी उसका साधन नहीं बनेगा फिर। तो केवलम ज्ञानम अपि अनर्थकम, इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए ये कह रहे हैं कि न, न यानी केवल ज्ञान अनर्थक नहीं है मोक्ष नित्य होने पर भी। ब्रह्म स्वरूप ये नित्य होने पर भी, ब्रह्म स्वरूप मोक्ष नित्य होने पर भी आवश्यकता ज्ञान की है, उस ब्रह्म स्वरूप के संपादन में नहीं अपितु अविद्या की निवृत्ति के लिए। नित्य प्राप्त मोक्ष होने पर भी जिस अविद्या के कारण वह अप्राप्त सा प्रतीत होता है, ब्रह्म स्वरूप जीव होता हुआ भी जिस अविद्या के कारण अपने आप को अविद्या दशा में अब्रह्म सा समझता है, उस अविद्या की निवृत्ति के लिए ज्ञान सार्थक है। और ज्ञान से जब वह भेद प्रत्यय निवृत्त होता है तो फिर नित्य जो ब्रह्म भाव है वह वैसा का वैसा रहता, उस नित्य ब्रह्म भाव में ज्ञान भी कुछ नहीं करता, केवल नित्य ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति की आवरण भूता जो अविद्या है उसे दूर करता है। उसे दूर करने के लिए ज्ञान की सार्थकता है। इस अभिप्राय से कहा कि न, यानी केवलम ज्ञानम न अनर्थकम, जो ये शंका की थी ना कि केवलम ज्ञानम अपि अनर्थकम, मोक्ष नित्य होने पर भी ज्ञान अनर्थक नहीं है। हाँ, वहाँ क्या है? केवल ज्ञानम, केवलम ज्ञानम नहीं है, केवल ज्ञानम। हाँ, तो अर्थ वही है, वहाँ समास किया, यहाँ अलग अलग रखा, इसी का इसमें हेतु बताया जा रहा है कि अविद्या निवर्तकत्वे सति दृष्ट कैवल्य फलावसानत्वात्, यानि ज्ञान मोक्ष नित्य होने पर भी अनर्थक क्यों नहीं है? तो कहते इसलिए कि अविद्या निवर्तकत्वे सति दृष्ट कैवल्य फलावसानत्वात्, वह अविद्या का निवर्तक बन करके जो दृष्ट यानि अनुभव सिद्ध, विद्वानों के अनुभव से सिद्ध कैवल्य है, विद्वानों को आत्मा को छोड़ करके और कोई वस्तु नहीं दिखती, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि है, एक केवल यत्र त्वस्य आत्मवभूत तत्केन कंपस्यत इत्यादि श्रुति के अनुसार आत्मा अहि आत्मा सर्वत्र विद्यमान भासता है, जैसे विवेकी को रस्सी ही दिखती है, सर्पादि विकल्प नहीं दिखते, वो है कैवल्य अवस्थान, कैवल्य में पर्यवसान। और ये कैवल्य में पर्यवसायी ज्ञान होता है भेद बुद्धि का निवर्तक बन करके, इसलिए कहा कि अविद्या निवर्तकत्वे सति सविलास अविद्या का निवर्तक बन करके ज्ञान जो दृष्ट यानि विद्वानों के अनुभव सिद्ध कैवल्य है वो है वासुदेव सर्वमिति, सर्वम खलिदम ब्रह्म, ये भाव, ये जो अनुभव, ये और इस अनुभव से सिद्ध जो कैवल्य, उसमें पर्यवसायी है ज्ञान। इसलिए ज्ञान का सार्थक क्या है, ज्ञान अनर्थक नहीं है मोक्ष नित्य होने पर भी। ये जो सूत्र वाक्य में हेतु है, अविद्या निवर्तकत्वे सति कैवल्य दृष्ट कैवल्य फलावसानत्वात्, इसका स्पष्टीकरण है अविद्या तमो निवर्तकस्य ज्ञानस्य दृष्टम कैवल्य फलावसानत्वम्। कहते हैं अविद्या रूप तम का निवर्तक जो ज्ञान, सविलास अविद्या, विलास कहते हैं कार्य को, तो सविलास का अर्थ है कार्य सहित, मूल अविद्या का निवर्तक जो ज्ञान, और ज्ञान से किसी की निवृत्ति का मतलब होता है बाध, तो अविद्या का उसके कार्य सहित अविद्या का बाध करने वाला जो ज्ञान, वो है अविद्या तमो निवर्तक ज्ञान। और उसका कैवल्य पर्यवसा कैवल्य फलावसानत्वम दृष्टम, वह कैवल्य रूप फल में पर्यवसित होता है, यह विद्वानों के अनुभव से सिद्ध है। अहम् ब्रह्मास्मि इस ज्ञान का पर्यवसान यत्र तु अस्य आत्म अभूत तत् केन कम पश्यत इत्यादि श्रुति के अनुसार आत्मस्वरूप में है, जिसे यह साक्षात्कार होता है उसे फिर ब्रह्म को छोड़ करके अन्य सत्य वस्तु भासती नहीं है। अविद्या तथा अविद्यक जगत सर्पादि विकल्पों के तरह बाधित होता है, तो बाधित वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होती, और जो बाधित जगत को अविद्या अवस्था में देखने वाला प्रमाता था, वह मुख्य रूप से ही उस ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होता है, उसका मुख्य सामानाधिकरण्य है, मुख्य एकत्व है, और बाध सामानाधिकरण्य है जगत का ब्रह्म के साथ। सर्वम खलिदम ब्रह्म जब कहते हैं तो इदम सर्वम ब्रह्म में समानाधिकरण है ना, तो इदम सर्वम का तो अर्थ है सविलास अविद्या, और वह ब्रह्म है का मतलब बाध समानाधिकरण को लेकर के ब्रह्म है, का मतलब अधिष्ठानभूत ब्रह्म से अतिरिक्त इनका अस्तित्व नहीं है, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये बाध समानाधिकरण बता रहा है, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं, ब्रह्म से ही, ब्रह्म ही इस रूप में विवर्तित हो रहा है, जैसे रस्सी ही सर्पादि विकल्पों के रूप में भ्रांति काल में विवर्तित होती है, भासती है, ऐसे जगत रूप में ब्रह्म ही अविद्या अवस्था में भासता है, और जब अधिष्ठान का ज्ञान होता है, रस्सी का ज्ञान होता है, तो सर्पादि विकल्प फिर रस्सी से अलग नहीं रहता, रस्सी से अलग उनका अस्तित्व, सत्य जैसे भ्रांति काल में भास रहते ऐसे नहीं रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये कहा गया कि अविद्या तमो निवर्तकस्य ज्ञानस्य दृष्टम कैवल्य फलावसानत्वम्, इसे समझाने के लिए वही रस्यादि का ही दृष्टांत बता रहा है कि रज्ज्वादि विषये सर्पादि अज्ञान तमो निवर्तक प्रदीप प्रकाश फलवत विनिवृत्त सर्प विकल्प रज्जु कैवल्य अवसान ही प्रकाश फलम तथा ज्ञानम। तो ये जो दृष्टांत है कि रज्ज्वादि विषयक ज्ञान से, जैसे सर्पादि का उपस्थापक रस्सी का अज्ञान रूप जो अंधकार है, तम है, उसका निवर्तक प्रदीप प्रकाश, वो फलवत होता है, सफल होता है, उसका फल है, प्रकाश का फल है सर्पादि की समूल निवृत्ति पूर्वक रस्सी रूप से अवस्था, रस्सी रस्यादि रूप में वह परिवर्षित होता है। ऐसे ही यही कह रहे हैं कि विनिवृत्त सर्प विकल्प रज्जु कैवल्य अवसानम ही प्रकाश फलम। तो प्रकाश का फल है सर्पादि की, सर्पादि विकल्पों की निवृत्ति, और केवल रज्जु रूप से पर्यवसान। ऐसे ही तथा ज्ञानम, ये जो तत्व ज्ञान है तत्वमशादि वाक्य से उत्पन्न, वह भी अधिष्ठानभूत ब्रह्म के अज्ञान का तथा उसके कार्य क्रियाकारक फल भेद प्रतीति का व्यावर्तक बनता है, यानी बाधक बन जाता है। और फिर अधिष्ठान ही एक परमार्थ सत्य वस्तु है, उससे अलग दूसरा कोई है नहीं, इस निश्चय में परिवर्षित होता है। यही है कैवल्य। तो इसे स्पष्ट करने के लिए और भी दृष्टांत बताया जा रहा है। दृष्टार्थानांच छिदी क्रिया अग्निमंथनादीनां व्यापृत कर्त्रादि कारकानां द्वैती भाव अग्निदर्शनादि फलात् अन्य फले कर्मांतरे व्यापार अनुपपत्ति यथा तथा ज्ञान निष्ठा क्रियायां दृष्टार्थायां व्यापृतस्य ज्ञात्रादि कारकस्य आत्मकैवल्य फलात् अन्य फले कर्मांतरे प्रवृत्ति अनुपपन्ना इति न ज्ञाननिष्ठा कर्मसहिता उपपद्यते। तो समुच्चय पक्ष का निराकरण किया जा रहा है। तो समुच्चय पक्ष का निराकरण करने के लिए एक दृष्ट उदाहरण बताते हैं कि जैसे दृष्टार्थानांच छिदी क्रिया अग्निमंथनादीनां। तो दृष्ट प्रयोजनक ये जो क्रिया है, छेदन क्रिया, छेदन क्रिया का दृष्ट फल है द्वैधी भाव, काष्ठ छेदन कोई कर रहा है, काष्ठ छेदता लकड़ी को तोड़ने वाला, तो जिस लकड़ी को तोड़ रहा है उस लकड़ी के दो टुकड़े, ये काष्ठ छेदन का फल है, काष्ठ छेदन रूप क्रिया का। तो छिदी क्रिया का दृष्ट फल हुआ जिस लकड़ी को काटा जा रहा है उस लकड़ी के दो टुकड़े होना। और अग्निमंथन क्रिया है, अग्निमंथन किया जा रहा है, तो उस समय उसका दृष्ट फल है अग्नि का दर्शन, अग्निमंथन का दृष्ट फल अग्नि दर्शन है। तो ये जो दृष्ट फल द्वैधी भाव तथा अग्नि दर्शन रूप है, छिदी क्रिया तथा अग्निमंथन क्रिया का, तो ये छेदन क्रिया करने वाला तथा अग्नि दर्शन रूप दृष्ट फला अग्निमंथन क्रिया करने वाले जो होते हैं, उनकी जो प्रयोजन है काष्ठ का द्वैधी भाव रूप, उस द्वैधी भाव फल का साधनभूत जो छिदी क्रिया, इससे भिन्न क्रिया में प्रवृत्ति नहीं होती है छेदनकर्ता की, छेदन क्रिया में ही प्रवृत्ति होती है, अन्य क्रिया में प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि अन्य क्रिया में वह प्रयोजन नहीं देख रहा है, उसका प्रयोजन है, उद्देश्य है काष्ठ का द्वैधी भाव, तो काष्ठ का द्वैधी भाव छेदन क्रिया से अतिरिक्त क्रिया से सिद्ध होता हुआ वह नहीं देख रहा है, इसलिए छेदन क्रिया से अतिरिक्त क्रिया में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसे जो अग्नि दर्शन रूप दृष्ट प्रयोजन है, इस दृष्ट प्रयोजन की साधन भूता जो अरणि मंथन रूप क्रिया है, इससे अतिरिक्त क्रियाओं से अग्नि का दर्शन रूप प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, इसलिए अन्य क्रिया में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। अरणि मंथन को छोड़ करके भले ही कितना समय लगे, कितना भी परिश्रम हो, लेकिन अरणि मंथन रूप क्रिया में ही वह अपना व्यापार करता है, न कि क्रियांतर विषय का, क्योंकि क्रियांतर का फल उसे नहीं चाहिए, फल चाहिए केवल अरणि मंथन का अग्नि दर्शन। तो जैसे इन दृष्ट प्रयोजन को चाहने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति अन्य क्रिया विषयक नहीं होती है, लेकिन दृष्ट प्रयोजन जिस क्रिया का है उसी क्रिया में वे व्यापार रत रहते हैं, अन्य क्रिया में व्यापृत नहीं होते हैं। जैसे ऐसे मुमुक्षु को चाहिए मोक्ष रूप प्रयोजन, और ये मोक्ष रूप प्रयोजन जिस ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया का फल है, उस ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया को छोड़ करके क्रियांतर में उस मुमुक्षुओं की प्रवृत्ति नहीं होगी। ज्ञान निष्ठा का मात्र फल ज्ञानादेव तु कैवल्यम रीते ज्ञानान्न मुक्ति तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि श्रुतियाँ कह रही हैं। जब तो मोक्ष फला जो ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया, और ज्ञान निष्ठा का अर्थ है वो निधिध्यासन श्रवण मनन निधिध्यासन विचारणा तनुमानसा, और इन विचारणा तथा तनुमानसा शब्दित जो ज्ञान निष्ठात्मक क्रिया, इस क्रिया से अतिरिक्त साधन में प्रवृत्ति मुमुक्षु की नहीं होगी, उसे ज्ञान निष्ठा का फल ही चाहिए, अन्य फल नहीं चाहिए, तो उसकी प्रवृत्ति क्रियांतर में नहीं होगी। ये यहाँ पर बताया है कि दृष्टार्थानांच छिदि क्रिया अग्निमंथनादीनाम व्यापृत कर्त्रादि कारकानाम द्वैधी भाव अग्निदर्शनादि फलात् अन्य फले कर्मांतरे व्यापार अनुपपत्ति यथा। ये दृष्टांत है कि दृष्ट फल वाली जो क्रिया है, छेदन क्रिया तथा अरणिमंथन क्रिया, इन क्रियाओं में व्यापृत जो कर्तादि कारक है उनका द्वैधी भाव तथा अग्नि दर्शन फल है जिन कर्मों का, उन कर्मों से अन्य कर्मों में भिन्न कर्मों में अन्य फले कर्मांतरे व्यापार अनुपपत्ति, व्यापार नहीं होता का मतलब प्रवृत्ति नहीं होती, वह अन्य कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। जो काष्ठ को दो टुकड़ों में करना चाहता है वह काष्ठ छेदन क्रिया से अतिरिक्त क्रिया में प्रवृत्त नहीं होगा, अग्नि दर्शन करना चाहता है वह अरणि मंथन से अतिरिक्त क्रिया में प्रवृत्त नहीं होता है। ये दृष्टांत है। तथा ज्ञान निष्ठा क्रियायाम दृष्टार्थायाम, तो दृष्ट है अर्थ यानी प्रयोजन जिस ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया का, वो दृष्ट प्रयोजन है कैवल्य रूप से अवस्था, शरीर में रहते रहते ही ब्रह्म रूप से अपने आप का दृढ़ निश्चय, ये दृष्ट प्रयोजन है ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया का। तो उसमें जो व्यापृत है जीवन मुक्ति की प्राप्ति की साधन भूता ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया में जो व्यापृत है उसकी ऐसे ज्ञात्राधिकारक की आत्मकैवल्य फलात्, आत्मकैवल्य फल है शरीर में रहते हुए भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसी अनुभूति, जो असंग चिद्रूप ब्रह्म है वो मैं हूँ, इस रूप से अवस्थान ये है आत्मकैवल्य रूप फल। और उस वो फल है जिस क्रिया का, वो ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया का फल है, और उससे अन्य फले कर्मांतरे, अन्य फल रूप जो कर्मांतर हैं उसमें प्रवृत्ति अनुपपन्ना, उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। इति न ज्ञान निष्ठा कर्म संहिता उपपद्यते, इस प्रकार ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का साहित्य नहीं होगा, समुच्चय नहीं बन पाएगा। इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय मोक्ष का साधन होगा ये भी नहीं कहा जा सकता, ये तू शब्द ने कहा। ये जो छिदी क्रिया अरणिमंथन क्रिया दृष्ट फलक के उदाहरण द्वारा ज्ञान कर्म समुच्चय का निराकरण कर दिया सिद्धांतियों ने, पूर्व पक्षी जो समुच्चयवादी हैं वे दृष्टांत से ही ज्ञान कर्म समुच्चय हो सकता है इस प्रकार की शंका कर रहे हैं, सदृष्टांत शंका है उनकी। भुजी भुज्यग्नि होत्रादि क्रियावत स्यात् इति चेत, तो ये शंका है पूर्व पक्ष की कि जैसे भोजन क्रिया और अग्निहोत्र क्रिया इन दोनों का साहित्य है, भोजन क्रिया का फल जो तृप्ति तथा क्षुधा की निवृत्ति है यह प्राप्त होने पर भी, जैसे अग्निहोत्र क्रिया का फल स्वर्गादि है, उन स्वर्गादि फलक अग्निहोत्रादि में प्रवृत्ति देखी जाती है, अग्निहोत्रादि कर्म करने वाले भूखे रहते ऐसा नहीं है, जो उनको अग्निहोत्रादि कर्म करते समय शास्त्र के द्वारा अनुमोदित आहार हैं वह आहार भी लेते हैं, अग्निहोत्रादि कर्म भी करते हैं। तो भोजन लौकिक भोजन क्रिया तथा वैदिक अग्निहोत्र क्रिया साथ साथ हो रही है ये देखा जा रहा है, ये नहीं कि दृष्ट फलक कर्म के साथ दृष्ट फलक कर्म करने वाले की किसी अन्य कर्म में प्रवृत्ति होगी नहीं। दृष्ट फल है भुजी क्रिया का, भुजी क्रिया ने भोजन क्रिया, तो भोजन क्रिया का दृष्ट फल है क्षुधा की निवृत्ति तृप्ति की प्राप्ति, ये जो दृष्ट फल है। और ये दृष्ट फल होने पर भी फलांतरक फलांतर जो कर्म है स्वर्गादि फलक अग्निहोत्रादि कर्म उसमें प्रवृत्ति होती हुई कर्ता की देखी जा रही है, अग्निहोत्र कर्म करने वाले भूखे रहते ऐसा नहीं है, वो खाते भी हैं, मतलब खाने का जो दृष्ट फल है वह भी उनको प्राप्त है, तब भी फलांतर वाली जो क्रियाएं हैं उन क्रिया करते हुए भी देखे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि एक ही दिन में सह अनुष्ठान होता है, समुच्चय इनका है, ऐसे यहाँ पर एक है हाँ कर्म कर्म का समुच्चय, तो ऐसे ज्ञान ज्ञान भी एक क्रिया है, धात्वर्थ है। हाँ, तो ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया और ये जो अग्निहोत्रादि कर्म इन दोनों का समुच्चय मान लो, इसको उदाहरण बना करके पूर्व पक्षी कह रहा है। हाँ, इन दोनों का समुच्चय कर लो, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का। तो भुजि अग्निहोत्रादि क्रियावत स्यात् इति चेत, ये हुई शंका, इसका समाधान कर रहे हैं कि न, यानी भोजन क्रिया तथा अग्निहोत्रादि क्रिया के समुच्चय को दिखा करके ज्ञान कर्म का समुच्चय सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये न का अर्थ है, हेतु बताया जा रहा है, कैवल्य फले ज्ञाने क्रिया फलार्थित्वानुपपत्ते। तो जैसे यानी दृष्टांत में तो सिद्धांत भी कहते हैं ठीक है, भोजन का फल तृप्ति प्राप्त होने पर भी स्वर्गादि विषयक इच्छा रहती है, इसलिए स्वर्गादि फलक जो अग्निहोत्रादि कर्म है उसमें प्रवृत्ति होती है, ये जो कह रहे हो ठीक है। लेकिन यहाँ पर भोजन क्रिया का फल प्राप्त होने पर भी जैसे तृष्णा निवृत्त नहीं होती, स्वर्गादि विषय तृष्णा रहती है, ऐसे यदि ज्ञान का फल प्राप्त करने के बाद भी किसी कर्मांतर के फल की अपेक्षा रहे तब तो कर्मांतर में प्रवृत्ति इस दृष्टांत से सिद्ध की जाती है, की जा सकती है, और ज्ञान कर्म का समुच्चय बताया जा सकता है। मोक्ष तो ज्ञान मात्र का फल है, और ज्ञान का फल मोक्ष प्राप्त होने के बाद किसी अन्य कर्मफल विषयक तृष्णा ज्ञानी के चित्त में रहें तब तो उस अपेक्षित फल के साधनभूत कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कह रहे हैं कि कैवल्य फले ज्ञाने प्राप्ते सति, ऊपर से लगा देना, तो कैवल्य रूप जो ज्ञान का फल है वह प्राप्त हो जाने पर क्रिया फलार्थित्व अनुपपत्ते, तो कर्मांतर का जो फल है स्वर्गादि अग्निहोत्रादि का फल, उसकी इच्छा यदि ज्ञाता में सिद्ध हो जाए, आत्मज्ञानी में, तब तो अग्निहोत्रादि विषयक प्रवृत्ति ज्ञान के साथ साथ सिद्ध होगी और अग्निहोत्रादि का ज्ञान के साथ समुच्चय बनेगा। लेकिन ज्ञान होने पर ज्ञानी का स्थित प्रज्ञ का, स्थित प्रज्ञ के लक्षण में पहला लक्षण ही बताया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते के अनुसार उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती है, समस्त इच्छाओं का प्रहण हो जाता है। आत्मानं चेद विजानियात अयमस्मीति पुरुष किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत, यह श्रुति समस्त फल विषयक कामनाओं का हेतुभूत अज्ञान ज्ञान से निवृत्त होने के कारण निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय के अनुसार सारी कामनाएं ज्ञान से समाप्त हो जाती हैं, ये कहती है उपृदारण्यक श्रुति। तो इसलिए ज्ञानी के अंदर कोई तृष्णा फलांतर की न होने से फलांतर का साधन भूत कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी ज्ञानी की, और मोक्ष के लिए समुच्चय की जरूरत है ही नहीं। तो ये यहाँ पर कहा कि क्रिया फलार्थित्वानुपपत्ते, इसी को स्पष्ट करते हुए आगे भाष्कर भगवान लिख रहे हैं कि कैवल्य फले ही ज्ञाने प्राप्ते, कैवल्य फलक ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सर्वतः संप्रतोदके फले उपतड़ागादि क्रिया फलार्थित्वाभाववत फलांतरे तत्साधन भूतायाम वा क्रियायाम अर्थित्व अनुपपत्ति। तो जैसे महान तालाब या खूब बारह महीना बहने वाली नदी के किनारे ही बसा हुआ कोई गांव है, तो उस नदी में निरंतर प्रवाहित होने वाली नदी से ही सारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो, कपड़े धोने का, पशुओं को पानी पिलाने का, स्वयं के स्नान और पेय आदि के लिए पानी का प्रयोग उसी नदी से ही किया जा सकता है। तो छोटे छोटे जो तालाब होते हैं किसी में, जहाँ नदी आदि बड़े जल की जलाशय की व्यवस्था नहीं है, तो गाँव में छोटे छोटे तालाब बनाते व्यवस्था करते हैं। बारिश का पानी एकत्रित हुआ है तो इससे पशुओं को ही पानी पिलाया जाएगा इस तालाब से, इसमें स्नान के ही लिए उपयोग किया जाएगा इसका, इसका केवल अपने पीने के लिए, इसका केवल कपड़े धोने के लिए। ऐसे अलग अलग तालाब छोटे छोटे जो होते हैं, उन सब तालाबों का जो प्रयोजन है एक ही महती नदी से सिद्ध हो रहा हो, तो उन तालाबों की जैसी अपेक्षा समाप्त हो जाती है, अपेक्षा नहीं रहती। ऐसे ही ज्ञान का फल निरतिशय आनंद है, और ज्ञान का फल निरतिशय आनंद प्राप्त हो गया जिसे, उसे फिर जो वैषयिक सातिशय आनंद है, मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत, उन आनंद विशेषों की अपेक्षा सिद्ध नहीं होती। इसलिए उन सातिशय आनंद का आनंद रूप फल विषयक तृष्णा न होने से उनके साधन भूत कर्म विषयक तृष्णा भी नहीं रहेगी, तो उसमें प्रवृत्ति कैसे सिद्ध होगी, नहीं हो सकती। ये यहाँ पर कहा कि कैवल्य फले ही ज्ञाने प्राप्ते, तो कैवल्य फलक ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर सर्वतः संप्लुतोदके फले, वो ज्ञान कैसा है तो सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय है, तो कूप तड़ागादि क्रिया फलार्थित्व अभावत, तो महान नदी जिसके पास बह रही है उन व्यक्तियों को जैसे छोटे छोटे कूप तड़ागादि की अपेक्षा नहीं होती है, ऐसे फलांतरे तत् साधन भूतायाम वा, तो फलांतर हुआ सातिशय आनंद और तत् साधनभूत क्रियाएं हो गई अग्निहोत्रादि, उन विषय को अर्थित्व अनुपपत्ति, तो फलांतर विषयक अर्थित्व तथा उसके साधन का अर्थित्व सिद्ध नहीं होगा। इसी को और स्पष्ट करते हुए अन्य दृष्टांत से ये कहा जा रहा है कि नहि राज्य प्राप्ति फले कर्मणि व्यापृतस्य क्षेत्र प्राप्ति फले व्यापारोपपत्ति तद विषयंच अर्थित्वम्। कोई बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए व्यापार युक्त है, सब व्यापार है, व्यापार कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो वह उस राज्य के दो चार एकड़ भूमि का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए उसकी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती। जैसे ये कहा कि राज्य प्राप्ति फले कर्मणि व्यापृतस्य क्षेत्र प्राप्ति, तो क्षेत्र से लेना छोटा सा भूमि का भाग, व्यापार उपपत्ति नहीं, उसका व्यापार सिद्ध नहीं होता। तद विषयंच अर्थित्वम, और उस भूमि के छोटे से भाग विषयक अर्थित्व तथा उसके लिए प्रयत्न वह नहीं करता। हाँ, तो तद विषय मैंने वो क्षेत्र प्राप्ति विषयक, तो इस प्रकार ये अभी तक के उदाहरणादियों से सिद्ध जो अर्थ है, ये अर्थ सिद्ध हुआ कि कर्म की अपेक्षा मोक्ष रूप फल में नहीं है। उसी का उपसंहार कर रहे हैं तस्मात् न कर्मण अस्ति निःश्रेष साधनत्वं। तो केवल कर्म में या ज्ञान का सहयोगी बन करके भी कर्म में मोक्ष साधनत्व नहीं है। तो कर्मण निःश्रेष साधनत्व नास्ति। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।